викочували гетьманську карету. І мишака виводили із стайні, як сухоребрий аякс, цілий укритий срібним інеєм, зупинився біля двора, в котрім ночував гетьман. Король передав поводи своєму трабантові, обчистив до кам'яних сходів зі снігу чоботи і вбіг на ганок. Гетьман, побачивши його, вийшов на зустріч. «Буря буде», – сказав Орлик до Войнаровського, подаючися в дальші покої, щоб не бути свідком немилої розмови. «Підемо й ми», – сказав Войнаровський до Обедовської, пускаючи її вперед. Король скинув у сінях свою стару, мабуть, іще по батькові одідичену шубу, поставив високу футряну шапку на вибиваний шкурою фотель і, присідаючи в колінах, вітався утретє з гетьманом. Гетьман відчинив двері до столової і попросив короля сідати та не погордити убогим походним сніданням. Король не хотів сісти, поки гетьман не сів. «А я оце з раннього об'їзду», – почав, ніби виправдовуючись. «Ваша світлість не знають, як постій деморалізує військо. У гірках, чемно поправив його гетьман, у гірках. Вони запаслись біллям і одежею, надбали всяких харчів, так що це тепер не військо, а прямо мародери, мандруючий народ. Псується дисципліна, являються випадки непослуху, я ніяк до того допустити не можу. Не хочу, щоб мої шведи лиху славу за собою лишали, як грабіжники і розбишаки. Я їм до того приміру не даю, оскільки можу», – додав, ніби засоромлений. «Ваша милість, знають, що іноді для добра армії треба зрушити принцип недоторканості чужого добра. Знаю, що діялося у воєвідствах Хельмінським і в землях Ціханівській, Нурській, Лівській і інших», – відповів гетьман, натякаючи на шведські контрибуції в Польщі. Король був немило вражений тією пригадкою, але не показав того по собі. Вдивляючись у якийсь образ на стіні, говорив ніби про себе. «Війна має свою мораль, а краще сказати, вона не знає ніякої моралі. Для неї найвище право – це тверда конечність. В часі війни тратять свою силу закони, правда?» Гетьман притакнув головою, але додав: «А все ж таки обов'язком вождя хоронити армію перед озвірінням. Гадаєте, що цей обов'язок легко сповнити? Хоч як важко, а треба, щоб з населення не поробити собі ворогів. Бо що ж те населення подумає про такого союзника, котрий з ним поводиться самовладно, стається шинкарем цивільної крові, рабує церковну посуду і останнього талера витягає з кишені заможнішого громадянина, на котрім все ж таки мусять спиратися основи всякої держави? Ах, ляпалії, вихопилося королеві, але він зараз таки поправився, перепросив гетьмана і впевнив його, що і він тієї самої гадки, і якщо прогрішився коли проти неї, то тільки під тиском крайньої конечності. Треба ж армію прохарчувати, треба ж і гріш на воєнні витрати добути. Гадаєте, мій власний край процвітає в добрі та в вигодах? Гадаєте, моя родинна каса повна? І на його обличчю з'явився вираз такого смутку, що гетьманові жаль стало цього молодого, дивного чоловіка. «Я ніколи не сумнівався», – почав, – «в добрих намірах і в високих етичних принципах вашої королівської милості, інакше не в'язав би я з його достойною особою долі і недолі мого рідного краю. І коли маю сміливість висловити деякі заміти, так роблю це тільки для нашого спільного добра». «Розуміється, але невже ж ви гадаєте, що свої краще хазяйнують, ніж ми, заморські червоні гості? Знаєте, що в Польщі робить такий Рибінський, Гарбовецький і їм подібні? З диму по 10 талерів у місяць вибирають і за кілька місяців вперед кажуть собі платити. Селянин не може виїхати на поле орати, бо заберуть йому коні чи воли, а його як не вб'ють, так обідруть до нога. Ані шляхтич, ні духовний, ні селянин, ні міщанин не може носа за поріг показати, бо як не ті від саса, то тоті від ляса застукають його де-небудь, облуплять або вб'ють, як собаку. Воєвідства Краківське і Сандомирське геть здевастували, щоб тільки їх до переходу на бік короля Станіслава не допустити. Не гадайте, що тільки ваша земля терпить. Ціла середня Європа заливається кров'ю». «На жаль, це правда», – притакнув гетьман. А король, попавши у незвичайну для своєї вдачі говірливість, продовжав. «Не розумію поляків. Станіслав – їх чоловік. І чоловік гарний. Чого ж вони побиваються за тим жерном і женолюбом Дрезденським? Це ж глупість!» «Обстоюють принцип добровільного вибору короля, а не накиненого силою переможця. Хай буде й гірший, але власними голосами вибраний, ніж кращий, а чужою протекцією поставлений. Гарний мені принцип. А знаєте, що той власними вольними голосами вибраний сказав, почувши, що ціла Польща в огні і в крові, в домашній братовбивчій війні? Знаю, його милість король Август, бувший король». «Пардон», – поправився гетьман, – «бувший король Август сказав, гарно, хай собака собаку жере». «Отож, то й бачите, це його принцип. Хай собака собаку жере. Ось із-за кого кервавиться Польща. А між тим Станіслав – людина умна й гарна, що йому закинути можна, та хіба те, що він замало жорстокий на теперішні часи». «Тут, дозвольте собі сказати, ваша величність, не о людині боротьба, лиш о корону». «Між Сасом і Лещинським?» «Між Синявським і царевичем Олексієм», – заперечив гетьман. А король аж підскочив. «Жартуєте?» «Сущу правду кажу. Синявський не за Августа б'ється, а за свою власну корону. Гадає, що цар за вірну службу нагородить його польською королівською короною, а цар її для свого сина Олексія готує, котрого вважає добрим для Польщі, а не вдатним для Росії». Король задумався. «Можливо, можливо. Ну та й гарне ж тісто розмісили ми в оцій пекельній діжі». «Нічого, хай кисне. Виробимо, щоб гаразд людям смакувало». І знову задумався. Очі його линяли, набирали якоїсь безконечної перспективи, нагадували собою таємничість фьордів, а Густав сміхалися усміхом хлопця, котрому сниться якийсь дуже гарний сон. «Заспокоїться Європа, заживуть люди в гаразді і мирі, і довго-довго не буде ніякої війни, бо скрізь на престолах сидитимуть люди умні і близькі собі думками. Закони будуть подібні до себе, позникають китайські мури перед промислом і торгівлею, народи радо обмінюватись стануть добром і багатствами своїх країн». «Але», – додав по хвилині, – «нас вже тоді не буде». «Ваша королівська високість ще молоді», – відповів гетьман. «Кого боги люблять, молодим беруть до себе», – закінчив король і нараз зірвався з місця. «Пане гетьмане», – почав зовсім другим тоном, – «чому ви мені привели так мало війська?» Гетьман не сподівався такого питання. «Яка його ціль?» «Випередити питання гетьмана, чому король не спішиться Батуринові на відбій?» «Мабуть, що так». І гетьман, злегка всміхаючись, відповів ласкавим голосом.